پروردگار علم فرمائی چې دی بی بی خپل ماشوم لا بغیر درد نه پی ور کړی دی. دی بی بی خپل ماشوم تا خطول شپ شپ گیره تیره کرده دی بانده تکلیف تیر شوی دی. زدیل د شلو غلامانو د ازادولو صابر کوما د قیامت پورز بانده بانلاو فرمائی چه اغا دیندار بی بی راه ولی چاچه ما شم لدوکا لپیور کرده او دخپل بچه حقی پورا کرده. رب کریم فرمائی چه دین خواندم رضا ده دین زم رضا ما دین انبیام رضا دی تمام عالم انتن رضا ده. فرمائی رب کریم زدیل خپل دیدار ورکو ما. رب کریم فرمائی اسمانون کے لانو کی چه اے فرشتو راش ہے نندو نیم کال یا دو کالا دغ حیا داری بی بی پل بچی لپے ورکڑی دی پل بچی پال لی دی تاسو آوازو کہے چه زد دین رزے ما دا بدخ پل خاوننا پینز سو کال روان دی جنت تبی آئے ما. رب کریم خواندم دے دے مجازی رازقم دے دے مزدورم دے لکئی تجارتم دے لکئی جاموں کپڑو غمم دے لکئی او دا بی بی تبیابم پینز سوکا نروان دی جنت تروانی. رب کریم فرمائی داغ دین دار بی بی دا چه خواند سرے پا غریبے کے جن تیراو بے حیائی این کولا کڑیر تکلیب برات لو دا با پکور دن نه حیا کې ناست وا کپ دې بلو غرات لا دې خپل حیا نه د خراب کړې دې په خاون ته تسلی ورکولا خاون ته به د دیندارې تلقین کو او دا الله د رضا خبر به کولا. دا بزو نند دې خاون نه پنځه سو کال وړاندې د جنت په باغونو باندې ورولما. رب کریم فرمائی چه زبا دا واخنما دا بدا او یو زرحر سردارکما یو براغ براولم پا اغ براغ بانده بز زند جنت واچوم دا بی بی تا بتاج پسر که دم او دا قیامت دا میدان یا دا جنت پا منز که بے ادرو ما خلقو دا بمراش ہے دا اغ بی بی دا چه دے دا ما شم بچی پیم پورا کریو خواندم تی رضاو زمت رضاو ما کپا دے با تکلیف راغے دا با کور کے دن نا پردک ناس توا دے بے سبری نکولا او بے ستری نکولا نن بدا دا او یو سردار وی. رب کریم فرمائی دے جنت دروازی دی دا بدا تو دروازو واگدار و اختیار منوی دے تا بدا ار دروازی نا دا سلام آواز رازی آن تر دے پورے چھ اللہ با پی پخ پلم سلام آئی. رب کریم فرمائی چه دا بی بی با زد خدیجت الکبرا سر یوزے پا فاش مارما پا حیاش مارما پا مرتبش مارما بی بی خدیجت الکبرا دا طول مومنان موروا دا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مشرع بی بی وا دا دین رسول مقبول رضاو دا دندار بی بی نا رسول مقبول رضا دے رب کریم رضا دے دا بی بی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی نانا میں دا دوار جان سردار خوشحالا. سمجھ بی بی خدیجت الکبرا وفات شوا دا آغی دینداری اگو رہے خون سر وفاداری اگو رہے محبت و الفت اگو رہے چکل دا غبی بی وفات شوا نو ددوار جانو سردار تا خبر راغے چی محبوب استا رفیق حیات وفات شوا دوارو جالو سردار بی کور تر آروان شو او چه سمال بی بی لراغے دا بی بی مخ مبارک تیو قتل نو آسمان تر اب دمغ دے دا بی بی مخ مبارک قبلے تگر دے او دوارو جالو سردار مبارک سر گلوخ کے رازی واپس بہر راغے پا مسجد کے ناز دے چه خبر راغے یا رسول اللہ اللہ فرمائل چه زمان محبوب تا سلام وایا بعد سلام میں محبوب توایا چستا اللہ حکم کئی چھ محبوب سلام میں منظور کا بی بی خدیجت الکبرا میں در نجدا کا اللہ در لتسلی در کئی محبوب تصبر کوا خدا بی بی واخلا داستا بی بی وا پخ پلغی کے واخلا او پلاس مبارک لحد کے دا صحابہ کرام محبوب علیہ السلام سردی چکل قبر تور کشو محبوب ننخبل بی بی خدیجت الکبرا رضی اللہ تعالی عنہ خورو لحد تپخبل اسپاری سوخ چمی دوار جان سردار لحد کی بی بی کی خواہ نمخ مبارک بانے وللاس مبارک کے خودل وی فرمال دا زما وفادار بی بی وا حیادار بی بی وا فمیں مال و جان قربان وقت و بخت قربان تاج و تخت قربان تن من بدن وطن قربان دے بی بی نظر زیما یا اللہ تم تن رضا شاہ دوارو جان سردار مبارک لاس نوا غسل او دو بی بی مخ قبلے توارو سمال چی جانان مخ مبارک نلاس پورت کو نو دو بی بی مخ دا قبلے نرو گردید محبوب میوان لبیا مخ مبارک فخ پل لاس مبارک قبلے توارو خوچ لاس مبارک را پورت کو نو دا قبلے نے مخ بیارا روار شو چھ دوارو جانو سردارو قتل چھ زباد بی بی مخ مبارک قبلے نرا گردی نستر گلے اوخ کے راغ لے پا مخ مبارک غٹے غٹے اوخ کے روان شوے بدرے گرد میں جانان ور لمخ قبلے تواڑو او جب سمال قبلے تمخرے جانان پہ لاسونا مبارک لگ زیاد وقت کے خودل خوچ لاسے روچت کا دبی بی مخ قبلے نراوارے دوارو جانو سردار پہ مخ باندی اوخ کے راغ لے آنچ گریبان کے راغ لے پروردگار تے لاسونا جو رکھر چھ رب کریمہ دا اغ خدیجت القبرادہ چھپا مکہ مکرمکے ماستا ناما واغستا چھاپا پا گٹو وشتما چھاپا خٹو وشتم چھاپا گنگو وشتما او دا بی بی زما ملگروا دے پا دغا وقت پا ما ایمان راولا پروردگارے لما چا خار کے نپرے خودم دے بی بی پا ما ایمان راولا حلقو پا وینو رنگ کرما بدن زما داغو نزخمو نکا دے بی بی خپلا جولے کے زہرہ کا زدمہ کی خلق و بہر و استماع دغرونو پا طرف لارما چھ ما شاہتا و قتل دا بی بی را روانا دا چھ زدہ عرب و سردار ما دا دکانو نو مالکا دا مارکیٹو نو مالکا دا غلامانو مالک ما خو یا رسول اللہ زستا خزہ ما او تزما خواندے چھ تا پدے سہرا کے اسے گے پدے غرونو کے اسے گے نو یا رسول اللہ زدی بی بیم زبم در سراؤں سے گما دوارو جانو سردار میں اللہ دا دریافت گئی الہ داغ بی بی دا چھ دے پا ما باندے زان قربان کا مادرے کالا دا پلوس و پانے و خورے دی بی بی مرا سر دا بیر و پانے دا زنگل پانے و خورے درے کالا دا ما سر مقصا فراوا رب کریم مزد بخلے ما تا ما باندے قرآن عظیم دا دی بی بی جو لے کے نازل کھڑے دا بی بی غلامان پا ما قربان زان پا ما قربان یا اللہ عزت رضی ما تیتے پس مرو رو نارازے چھے دا قبلی نے مخرا گردی دغ وقت جبریل امین را گی یا رسول اللہ اللہ سلام وی بعد سلام نا اللہ فرمائی چھے محبوب ددی بی بی نترزائے زمت نرزی ما دا بی بی تا سر وفا کردہ دے ما سر وفا کردہ محبوب قبلہ سشیرے ددے مختا مخصر لگے دلے دے دا مبارک مخدا ستا مبارک مخصر لگے دلے دے دا بی بی ستا دا ودوحا رخصار کا قتل زددے ندمر رزیم دا قبلے تے مخ نگرزوم کددے مخ قبلے تو گردی ددے مخ بد خور دا پاس رازی محبوب زدے نه پخلیما د دې مخ خاورو ته نه پرېږدم دې به مخ کې تا ته قتل اوس به زما دیدار کوي محبوب د قبلې په ځای به دا د الله دیدار لګورې دلوارو جانو سردار روح کے پاک کا دا خدیجہ الکبریٰ اللہ رضا دے جبریل امین رضا دے دا دے مخ قبلے نذکر اوڑے چھے اللہ فرمائے دا قبلے پزے بدا مات گورے زکا دے ندوارو جانو سردار خوشحال کمی بی بی نچے اللہ خوشحال تے نخاون خوشحال نو اللہ و عزت رضیم دا قیامت پا رضبا دا دا بی بی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ یوزے ستردارو کے ملگری حیادارو کے ملگری یا اللہ دم بی بیانو کے دا فاطمہ بی بی پشان حیارا والا فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوا علی صاحب تیوے قربان ما سلوے خرز بیماری کھڑے دا مال یو انار روڑا علی صاحب بازار تنا او یو انار را پیدا کو لار کی یو پکیر غریب دے ویز پخپو باندے شلے ما پا بدن باندے کمزورے دا انار مال را کا دا دوارو جانو سردار فرمائی چے الہ العالمین بی بی فاطمہ تزہرا بیمار دا دا یو انار دے کدا دلور کما دا حسنین امور بی بی با رانا انار غواری دلتا میں دوارو جانو دا سردار زنگے او دوارو جانو سردار دا تر بچے حضرت علی حیدر کرار وی یا اللہ فاطمہ تزارا کدا پخلا شوک خپشے خو یا اللہ ترانا رضا شاہ فاطمہ تزہرا بیمار ادا او سترگے پٹ گرے پسترگے پٹ ورتا لکھکاری او دا فقیر ورتا کاری حضرت علی حیدر کرار انار سپین گلو او دانی فقیر لور کئی چھ انار خلاص شو دے تشلا سنر آروان چھ کل کور تر آگی بی بی فاطمہ تزہرا مسکیشوا حضرت علی حیدر کرار دا رسول مقبول لخت جگرے وا زما د جن ملگرے زما د سترگ نورے زما د کور ودانے و بی بی نار میں مرو نڑو او بی بی بیا مسکے کے گے خوشحالے و ما تا پت لگی چھا انار دے راغستے ہو اغد فقیر لد اللہ فنا موار کرو علی سے اب تیوے زدن پخلے با چھتا اللہ پخلا کھو دغ بی بی فاطمہ تزارا ہوا دا عرش پا بدے قرآن عظیم ختمہ ہو پا دو رکاتو کی بیک یو رکات کی پندل سفارے پا بل رکات کی پندل سفارے دا اللہ طول کلام بختم شو یو رضی در وزی میچنو کرلا در وزی رو جوا چھ ماز ہوتنی منزو کو او دا مانزن بعد شما قرار شوا پا مانزو ادرے دا یو رکات کی پندل سفارے پا بل رکا کی پندل سپارے چکل سجدے للارا او سلام کر رہی السلام علیکم ورحمت اللہ دیتا ربنا واز راغ دا آزان چھے الصلاة خیر من النام فاطمہ تزہر سجدی لبیا لارا پا سجدہ کی پجرا شوا او دیر اجرل چھ پروردگار یا لبا داخت پہ دم روڑی دی دروازی زمی چن پا مزدور حکما یو طرف دا دکور خدمت حکما بیا دا حسنین تربیت حکما بیا پا مزدور میچن حکما خوچ دش پہ در تتلاوت کم پا منز کی قرآن ختمو داش پہ دم رلنڈی دی چھ ایلہ دور کاتا پک حکم یا اللہ داش پہ نور مگدے کا چھ بیا پک قرآن ختم کما فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار شوا حسنین تیوے بچو راشائے مانند خپل مور میں سلمہ کر بولے بی بی سلمہ کر راغلا حسن تن یو تربتا حسین تن بل تربتا او دا بی بی منز کے پا پرددن نتورش پر آروان دا سمال چھ دقبل مور بی بی کر راغلا نو د بی بی ته ولاردا پدین پاو بو یا ندا و امانن ستا کور ته راغلم دارات ل زما اخری دی ستا د کور نه بو زما دا وتل زما اخری دی و بی بی د با په طرف روانه ما مور بی بی ورطا وی چی بچی او جوڑے مادر تلار تیرے شوے او تمام پیدا شوا چی زمانور اللہ جوڑا کا وی نا اما ابرا لرا کا چی کلمو و لو بور گئے وی اما غسل کو ما ساپ کو کے مد آخری غسل دے آخری جامی بدلو ما اما دو با پتر پروانے فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جامے بدل کرے اما تے ویدا بستر را لو اخلا تو پلا سا تبال خوا چوا چ سر پہ باندھ لگو ما اما ور تبال خوا چو بستر او سری او کٹے ور تے جو چ بی بی سر او لگاو اما تے آواز کو چ امام حسن تا آواز کا او امام حسین عمرو والا سمجھ دوار بچی راغلا دیو بچی لا سے واغستا اگے پدر زال لگے دبل بچی لا سے پدر واغس کے خود دوار ما شمان ورت پجرا شو ورت وے بچے جا رہے ما زدہ اگبا طرف دروانے د تور لحد طرف دروانے د تور خور طرف دروانے و بچو جارم بزا د جرا وقت و ایام زمان وبچو تاسو بند دنیا په بستر باندې سر لگوے زبد تور خور بالغ سر دکې دم وبچو تاسو ته براوي زبد له تیرو لزما وبچو تاسو بسو خبر والے وبچو زب زال له اوسې گما وبچو داس چال وردم کا اگر نه خوشاله خو زب خوشاله سما کا اگر نه خفاو نو زما ټول مرب په خفګا حضرت امام حسین ورتے اما تو خجور ہے وے نہ بچو با تروان ہے ما بچی آخر ایسل گئے بھی دی بچی آخری وقت میں دے آخری ماں خان دے و بچو راش ہے بچی تی چار چا پیر ناز دی امام حسن وللاس واغس اوور لیخ کل کو اما دا غلاس ندی چھ مونگ دا پارد یہودو مزدوری میچن بکولا پکور دا نن بدر ہو جوا او مونگ لبدر اٹھے گٹلا و اما پا دے لاسن دا منو و اما زکے زخ کلو ما حضرت امام حسین آٹی شو پتن دی مور بی بی کل کلا وے اما جان دا غتن دے دے چٹولش بو بالا تا پسج دا پروتو وردہ وے بچے زمان تن دے مخکل وے زمان لا سنم مخکل وے و بچے خود آخری وصیت میں وارا دوار زابن ورد لاس بنام ولار دا کور بی بیان ولارے اہل بیت دا محبوب ولارے دا چا پستر گوخ کے رابے گی دا چا گریبان کے اوخ کے بائی گی او بی بی فاطمہ تزہرا ورد بیان و امام حسن بچی عراشا حسین بچی عراشا صدیق اکبر تبو ہے چا امیر المومنین زمونگا اما وصیت کرے چا کل ز وفات شما او ما کل کفن کے غسل را لرا کے پا کفن کے میں جوڑ کے او پکٹ کے میں دے جنازے واچوے نو زما دا کر دا پاسا یو ڈولے او جنگ لجوڑ کے دے جنگ لے دا پاسا بیا یو زور سا دروا چھوے چھ داغی پیلس کے پلو نلان دے اگر دے گے و بچے بیا چھ ما خامی نو اغا وقت میں جنازہ مو چھتوے چھ ما سخوتن من اوشی دمان زن باپ پارام شے نو پتو رشپا میں جنازہ واخلے و بچے امیر المومنین توایا چھ فاطمہ تزہرا گوری دروازی مقبرے لے یونسے دروازی گوری دا قبرستان لے اون سے فاطمہ تزہرا پخپل حیا خپگی گی پخپل ستر خپگی گی یو اگد سادر میں پا جنازہ واچھوے او پا تورش پا میں جنازہ واخلے وبجد الدنيا را زمان د جنازه کټ نه لره وای زمان د کټ سرا برنا نه ره وای اس نه زمان د کفن او زمان د جنازه د صدر ستر ماد نشي وبچ چرته می کفن پر دې سړی ونی ویني د کفن د ټوکره ستر می مات نشي فاطمه د زهرا جنازه او چتیږي ان لله و انا الیه راجع جون فاطمه الزهراء وفات شوا حسنان مبارك راغلل او د خپل مور بيبي د فارا چې کوم وصيت کړو پاغه عمل کوي د نیمې شپې جنازه غستي د غلطا بزرګ غفاري رضی الله تعالی عنہ فمند مندل حت وروان شو وا بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ راشا خلق جنازی سر ولار دی د فاطمہ الزہرا قبر مبارک سرا تو گویا کہ ولار ہے وا بزرگ غفاری رضی اللہ عنہ پا مخو کرامات شلے د فاطمہ الزہرا لحد قبر تو روان شو بلحق کے سرور ٹھیک ہوئے اے دلحق خورو تاسو تا مبارک بادی دا تاسو تا دیر خوشحالی دا نن اغبی بی را روان دا چکور با پا مز مز گرزی دا چه دا قدم دے خودو کرپ میں سوکوا نوری نن اغ حیا نا کبی بی رازی چه دا چا پلوم چا بار ندلی دلی نن اغبی بی رازی چه دورکاتو منز کے بے دا اللہ قرآن ختمو وقبر ولا حد طاقت دوارو د جهان د سردار لخت جگر را روان ادا فاطمه الزهراء رضی اللہ تعالی عنہا قبر د گزار شوا په قبر گرفتار شوا اوس بتر قیامت د غلطه اوسیږي رب کریم فرمائے چې د فاطمه الزهراء دومره حیا وا چې الله فرمائے د قیامت په ورځ با علمونه په پولیس راتيږي خو چې کله د فاطمه الزهراء نمبر راځي فاطمه الزهراء به په جرا شي چې الہ العالمین اتل زرقاما انبیاء و اولیاء کافر و یہودیان دا پا میدان دا حشر کے ولا یا اللہ پا مخبل حیاء گران دا رب قریب دا قیامت پا میدان سنگوار شما دا قیامت پا دے حشر اگا باند سنگوار شما علمون ولار دے زدخ پل بدن پلو پتخ کار کولم خپکے گم زخو دخ پل کف او پا ستر ماتے دوم خطایو ما الہ دا میدان حشر باند سنگا ورشما رب قریب او فرمے جبریل امین اللہ شاہ او دا قیامت میدان کی یو وازو کا یو پر دراک آگا چدا تمام خلق نشبی ہوش گزار شے تمام علمونو باند با جبریل امین وازو کی خلق با بی ہوش از مکہ دا گزار شے بیا با اللہ پر دراک آگے دے طرف نبا وازو شے چے الہ دا پر ددس طرف نرالا پروردگا دا خلق والے بے ہوئی ربی کئی فرمائی فرشتو مخو نوار وے دا پیریانو مخو نوار وے دا سو خلق بے ہوششو کمچے انبیاء دی اگی بے ہوشن دی دا گی تر منز پر دراؤ والے ربی کئی من الخد قیامت رز دا میدان دے ننہائی سوران دے خلق پخ پل خبگان دے خلق پخ پل جراؤ غوغا دی یا اللہ دا پرد دے سنگر آختا رب کریم وید عرش عظیم نے پرد راکھا تکے فاطمہ تزہرا حیاء دا ربی بی بی بی دا یو پرد دا ربی بی دا ننبا پپولی سرات باندیا غتیری گی فاطمہ الزہرا چرا روانشی وی بیا اللہ یو خوان پردادا بل خوان پردادا آنچی اسمان طرفتم پردادا خو الہ العالمین فدی پولیس راب پردک اورما خو زب اغی پوریوان اورما او دل تب والارے چترکم وقت پورے دا وطن او دا محبوب دا امت حیادار بی بیانے زمان ملگری شوینی پرددار بی بیانے زمان مل گری شوی نی حیادار بی بیانے ما سر یوزے شوی نی تر اغ پور بلالن شما رب کریم حکم کے جہایا دار بی بیان راول ہے دا فاطمت زہرا مل گرے کے پرد دار بی بیان راول ہے دا فاطمت زہرا مل گرے کے نن بد دے ڈلکے او دا فاطمت زہرا پس عمر کے پا پرد دننا حیا دار بی بیان جنت پوروزی صبح جی بی بی فاطمت زہرا شات گورے نو دا عالم دیندار بی بیانے بھائی یو بی بی بپکی وی چھ دا غی نام بی بی آسیہ دا او بی بی آسیہ بی بی مریم دا بد وطن دا عالم دا بی بیانو سردار وی او دا پولی سورات پا پول بطیری گی حضرت فاطمت زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ سمال پا پولیس و راب باندی پورو دی اللہ با جنت وی چراشا دا بی بی فاطمت زہرا سلام لا فاطمت زہرا با جنت وی واض پا ما سلام وایا کس سطر دارو ما نو دنیا کے حیا دار بی بیانے ام زمان مل گری دی دا زمان دا اب جان دا محمد رسول اللہ غلامان دی دیکھا کو نظم رضا ما زما بجان رضا دے حسنین رضا دے ملائکان رضا دے زمک آسمان رضا انبیاء تے رضا دا ستر دار بی بیان دے چھ جنت پا ما سلام وائی نو پا دے بی بیانو بم سلام وائی دوار جانو سردار فرمان دے چاہیا دار بی بیان با دا فاطمت زہرا سر مل گریشی آنچ کم دے کہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی نہ اسی گی دا غیب گون گرت کے با حیا دار بی بیان اسی گی دوار جانو سردار فرمان دے چھ دا بے حیا خزبان دے دا اللہ لعنت وری گی دا فرشتو لعنت وری گی دا مسلمانانو لعنت پہ ورے گے آنتر دیزمک آسمانوں پہ لعنت وائے رب کریم فرمائی قیامت با نراولم تر حق جو زنانو کی حیاوے چا ترک میں زنانو کی حیاوے زمک بم ولاوے آسمان بم برولاوے نظام بم روانے چا زنانو کی حیاوے ناری نو کی بدنداریوے کا زنانو نہ حیا لارا ناری نب زناکار او بدکار خطاکار اللہ بتنیشی دا اللہ نام بپادشی او اللہ با قیامت راولی دا اسمان با اورا روال کی رب کریم از بکم آباد آغا اسمانم آبادو دا پکم خبر مراور شے اللہ وی زنانو نحیا لارا نندادا شیطان پر کی دی محبوب فرمائی انسا حبائل الشیاطین زنانا دا شیطانانو لٹو ندی دا شیطانانو رسے دی شیطان دا دوی پوجا خلق دوزخ تبی آئے خلق جہنم تبی آئے آن تردہ سے حد پورے چھے اللہ با دا قیامت اعلانو کی چھے زنانا بے حیا شوے آسمان رو گردوے قیامت جوڑ کے دغشان بی بیانو نمونزو نقبلی گی نداغی زکاتو نقبلی گی نداغی حجو نقبلی گی نترو جی قبلی گی کم زنانا چھ بے حیاوے اللہ و عزت مرا ہو رہے دو جنت بویم پدے حرام دے دا قیابت پورت بلو یا کنددا آگے کندد دوزخ کے بیش بی بہا ماران او بے حد لرمانان در لرمانانو قد او خمر دے ماران خودے رک دے دے دا اور سترگی دے دا اور غاخون دی او دا غز کندکے بدا بے حیاء و بے سترا بی بیان ورگزار شے رب کریم فرمائی چھتا داس دنیا کے زمان منو دل زمان دا محبوب منو دل تاسو بے حیا وے بے ستر وے نن بم زو خراب کند توا چھو یا اللہ زمو بی بیان دوزخ نہ بچ کا او بی بیان زمو حیا دار کا بی بیان زمو دیندار کا پدی دیا دیندار بی بیانو رسول اللہ میندے پدیندار بی بیانو اللہ میندے یا اللہ دا امت بی بیانے دا حیا دار او دیندار کا دا فرزگار او من گزار کا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبالی چی بی بی دیندار وی دا جہان بے مزیدار اگا جہان بے مزیدار خبر مزیدار حشر مزیدار وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد والی و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین عزیزان دا بیان ستاسو مخل راغے انشاءاللہ دا زنانو دوے بیان مرا روان لے بیا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.